Du lytter til Radio 24/7. Jeg synes, det er den originale taleradio. Velkommen til Farao Cigar ved Carsten Farao. Velkommen. Så er det blevet tid igen til en god cigar. Jeg har en rest af den fra sidste uge. Den tænder jeg lige. Det er den her, der er så tyk, så den svinger gabet helt op. Og man skal kunne nå omkring den. Og her i varmen har jeg jo et vindue åbent, så røgen kan bølge ud. Og luften kan komme ind. Den er nu ikke særlig kølig, luften, men bare der er lidt gennemtræk, så går det jo. Jeg begyndte jo sidste uge lige bardus på Johan Skjoldborgs roman Gyldholm. Uden at komme med nogle særlige indledninger om ham. Jeg har ikke givet jer hans årstal, for eksempel. Og det vil jeg gøre nu. Og sige, at han blev født i 1861 og døde i 1936. Hvor han blev født i Øsløs i Vesterhanherred. Det ved jeg ikke, om det siger jer noget. Det kommer jo nok an på, hvor i landet vi bor. Og så ved jeg jo også, at i hvert fald de yngre slægtled ikke er særlig stive i geografien. Man slår bare op på Google hver gang, man er lidt i tvivl. Men jeg kan fortælle jer, han herrede. Det er jo sådan et langt strimlet land, der ligger nord for Limfjorden, vest for Aalborg. Og det vil sige, at vest for Aalborg, eller rettere vest for Nørresundby, for det var nordsiden af Limfjorden simpelthen, der ligger Jammerbugten for oven, og altså mod nord, og Limfjorden mod syd. Og det er altså en lang strimmel, så man kan tale om Øster- og Vesterhanherred, og sådan cirka i midten, der ligger Fjerritslev, som er den store by deroppe. Men vest for Fjerritslev, ude ved noget, der hedder Hannæs, der ligger Øsløs, og der blev Skjoldborg født. Han står simpelthen her på kortet. Jeg har sådan en kortbog. Og der står simpelthen Johan Skjoldborg. Og det er jo nok, fordi der er et museum. Ja, det er der. Der er sådan en tegnet bygning. Der er et museum for Skjoldborg. Og det er ikke hans barndomshjem, fordi det eksisterer ikke længere. Men jeg tror, der er en bygning, som minder om den, som er museum nu. Og så døde han i Løgstør. Det er på den anden side af fjorden, og det er lidt længere mod øst. Så han er virkelig et limfjordsmenneske. Han har nu altså også boet andre steder. Han har også boet i København en periode. Og han fik sig et husmandssted ned på Silkeborg-kanten ved en af Silkeborgsøerne. Men det var ikke nogen stor succes. Det varede ikke så mange år. Han var ikke rigtig landmand. Han havde en kald til at drive den som landbrug, mens han selv skrev og rejste rundt på sine utallige foredragsturnéer. For han var, som jeg fortalte sidste gang, jo en agitator for husmandssagen dengang, hvor husmændene var den lave klasse på landet under bønderne og under herregårdene. Og det er jo det, han beskriver i romanen Gyldholm, som han kalder en arbejderroman, men det er altså en landarbejderroman. Og hvor var det nu, jeg nåede til? Vi fik præsenteret de her arbejdere, mænd og kvinder, på herregården Gyldholm. Om aftenen, der sad kvinderne med deres håndarbejde og sladrede op i en stue, og så kom mændene langsomt drysne deropad for at underholde sig med kvinderne. Der var mange kvinder på gården. Stuepiger og malkepiger og mejeripiger og kokkepiger og så videre og så videre. Så der var noget af et erotisk liv, kunne man forstå, mellem mændene og kvinderne der. Og hvad pokker skulle de ellers få tiden til at gå med, kan man sige. Og blandt mændene, så var det jo helt tydeligt, at der var en, der trådte ud som noget særligt, og det var Per Holt. Der var en af pigerne, han havde gjort gravid, og de var jo nærmest som ægte folk. Men han havde også børn på andre herregårde, kunne man forstå. Og der var noget af en misundelse blandt de andre mænd, men også beundring. Og så kommer tredje kapitel. Under lygternes skær ruller Anders sin firehjulede fodervogn frem af den stenlagte staldgang. Han standser jævnligt for at fylde krybberne. Og når han går ned af staderne med den tømte hakkelsesbøtte, glider altid den ene hånd klappende hen over et hestekryds. På fodervognen sidder Laust, den gamle grå kat. Laust tager sig regelmæssigt denne køretur frem og tilbage mellem båsenes rader, og den sidder så vigtig med hagen trukket ind og ser så fornemt missende ud som selve den gamle komtesse, når hun fra slottet kører ud af alléen. Kalene kommer fra aftensmåltidet. De står hen i portåbningens skygge og ser sig om, som om de ikke ved, hvad de skal hitte på. Står som en flok drenge, der er kommet fra skole og som har trang til gavtyvestreger, nu skolemester ikke længere kan se dem. De venter på, at materialkusken skal komme fra købstaden med småpakker og så til dem. Da Laust kører forbi, tager den lyshårede kal høfligt sin hue af for den og hilser af bødet skæmtende. Laust synes virkelig at blinke nedladende til ham. De fleste småler, og en af dem siger, hej, ja, det er satan til kat. Ann-Katrin træder ind gennem den klaprende port med susende efterårsvind i skørterne. Hun har mælk til kattene. Hun kalder ud af døre og lem, og der svares med kælen bjergen fra alle kanter. Der lyder bump af hop på lofter og gulv, og krattene klør i stængerne, og glående katteøjne gnistrer ud af halvmørket. Fra alle kroge kommer de store og små, vilde og tamme, brogede, sorte og grå. 22 katte. De stiller sig ved lange trætrug, som Ann-Katrin fylder med mælk. Men Laust har sit eget tro. Selv kattene er indlevet i den rangforordning, der råder på Gyldholm. Mens de mange lyserøde kattetunger lapper den hvide mælk, står alle kalene nogle øjeblik ganske hensunken i stille nyden. Men da Ann-Katrin vil gå, klynges de om hende, som om hun var en magnet. Nis får fat om hende, og de andre skubber de to ned i en dyngstrøelse, der ligger i en tom bås, og de bliver ved med at dænge halm over de to, der pusler og kravler under strået. Ah, det var vist ikke længe, inden de falder til ro, siger en og blinker til de andre. Så kommer materialkusken. Kalene stormer ind i kammeret og omringer Niels Kusk. Han er en pæn gammel mand. Hans halsklæde med den faste knude sidder som den var støbt, og der er ikke et fnug på hans helligdagslue. Altså hans hue. Hans kinder og hage er nyravet, og det gråsprængte rundskæg omhyggeligt stusset. Det milde ansigt står i et stille smil, i det han siger, ja, jeg giver nu stunder i knæt. Skal jeg nok få sagerne? Han har en ganske let ros, og når han taler, bliver hans ånde synlig i den kolde kaldekammerluft. Han haler op af lommerne og deler ud. Jeg har tobak til at ryge, og har tobak til at skrå, og har igen til at ryge. Det er smalfiltes, og har plaster og salg, og noget, der er godt for host. Og har punkt til penge og papir, og her kan blive manden og kæreste brev ud af. Og pen og blæk. Han vender sig stille til staldkalen. Her er noget til dig, Anders. Han rækker ham en pakke i avispapir, gennem hvilket noget af et brokbind stikker ud. Jeg har en livrem til dig, Hans, og stolt tråd til harmonikafjeder Jens Trøst. Så nu skal du ikke sørge længere, bit trøstermand. Ja. Og en hvidskaldet kniv. Hvor er han med krøllerne? Værsgo, en hvidskaldet kniv med svarene på, er de ægte? Niels rensager yderligere lommerne. Du har vel glemt mit, siger en skuffet. Glemt? Nej, Niels, som med. Vi ved sgu nok, hvad vi gør. Og med en trant og... Værsgo. Og det er sandt. En flaske Køsters bitter. Det er sgu en dejlig dram. Og din klok var ikke færdig. Ja, så er min leg sit længere her. Niels tørrer sig om læberne med fingrene, om der muligvis i mundvigene skulle sidde lidt saft fra skråen efter den lange tale, og han føler sig til skægget, om det sidder akkurat. Niels er en ordensmand. Og Niels er den første, der får lov til at smage af flasken, inden han går. Så bliver der ganske stille i det kolde krammer. Nis fordyber sig i billedet på tobaksposen, som om det var et herligt maleri. Hans lader fingrene løbe kælent langs livremmens broderede bånd, som det var silke, og den krølhårede smiler til sin blanke tomarkskniv, som om det var den reneste sølv. Enhver, der har fået noget, står om det i hånden og flytter det mellem fingrene mange gange og betragter det i tavshed. Derefter går alle genstandene rundt fra den ene til den anden, der ses på dem fra alle sider, og de vejes i hænderne. Som om disse småting var dyre og kostelige, og skikket til at fange alle menneskets tanker. Så roligt og stille er der i det kolde kammer, hvis grå vægge er som grumset is. Klamme og skidende er de mørke sengklæder, der ligger sammenklattet i fjælekasserne. Fugtige er gulvets brosten, og hvor de mangler, er der huller, hvor rotterne har skudt den sorte mul i vejret. Da fingrene er færdige med at tage på tingene, og hænderne er blårøde af kulde, drikker de alle af flasken. Og de pulser, så tobaksrøgen driver bølgene om i det store mørke rum, som skyer på en efterårshimmel, og den osende flamme fra en enlig tællepros lyser svagt som en tilsløret måne. Der er ikke noget, som mere fængsler opmærksomheden. Nogle lader sig falde bagover i sengene, andre går til anastalkal i kammeret indenfor. Jens Trøst piller med fjederne i den skrøbelige harmonika, hvad han har gjort de sidste 8 dage, og han banker hænderne en gang imellem. Men den lyse krølhårede kal sidder hensunken i en stump avispapir, hvis indhold han sluger med store åbne øjne. Hos stalkalen sidder Laust på bordet, som på et højsæde, og tager noget imod den hyldst, som kalene, der står rundt om, bringer den, mens Anders fortæller om dens liv og levned. Ja, den er snart lige så klog som mennesk, siger en. Som mennesk, udbryder Anders. Ja, det. Han trækker brorskuffen ud. Så her står hans mellemmadder. Men når jeg sagde niks, skal han aldrig høre dem. Sagde jeg derimod, værsgo, så ja, I kan selv se, hvor de bekommer ham, vel? Arne stryger Laust med hårene, og de andre ser undrende ud. Laust selv synes fuldkommen tilfreds med tilfærelsen, men han er jo også overkat. Inde i det store kalekammer bliver der imidlertid jagt på rotterne. Der er en, som er kommet op i sengehalmen, og 2 kan ikke nå deres huller. Kalene kaster med støvler og træsko og stokke og klædningsstykker, hvad de kan få fat i. De støder til hinanden, løber på hinanden, kaster sig ned og falder over hinanden, og de råber og ler. Men rotterne glider hastigt hen ad gulvet som sorte poser, der bliver trukket i en snor. De står på enden ved mur og dørtræ. De prøver at hoppe og kravle op, og de kluntede kroppe dumper, når de falder. Uha. Ja. Det kan man dårligt forestille sig i vore dage, vel? At rotterne lever så tæt på menneskene. Jeg læste lige et interview med David Attenborough, I ved ham. Den engelske biolog, kendt fra et utal af dyre udsendelser i tv. Han er 92 år, han lever stadig og er kvik. Og han fortalte, at han blev nemlig spurgt, er der ikke noget dyr, de er bange for? Og så sagde han, jo, han... Altså, han har jo stået og aget løver, og han er blevet kildet af gorillaer, og jeg ved ikke hvad. Men rotter nærede han en helt frygtelig angst for. Og han har jo altså også prøvet ude i den vilde natur, når han har overnattet i det fri, at rotter har krøbet hen over ansigtet på ham og sådan noget, så jeg kan godt forstå, at han er bange. Men altså, det er jo en fornemmelse, som de fleste af os har, at rotter er så ægle. Nå, tilbage til Gyldholm her. Den ene er kommet i klemme ved en kiste, den piber, der kalende presser den flad. Da de trækker kisten ud, finder de en masse tobak. Den onde edme, siger Nis, om det ikke er rotterne, der stjæler vores tobak. Og alle står stille med et, som om de er blevet borte for sig selv. Så kommer Per Holt brasen ind ad døren. Han er svigerne, han har drukket over hos husmændene, hvor han skal om at bo nu, når Sofie og han bliver gift. Han bødler frem i kammeret, som han skulle bryde igennem alting, og sparker en stol hen i en krog. Han trækker op i bukselinningen og rører armene, som han trængte til at få noget mellem hænderne. I mangel af andet omslynger han to kale, der står nær ved, og støder dem sammen, så det gylper i dem. Kan I kysse, Werner? Men den ene siger, af for satan, og tager sig til næsen. Din bødel! Hvad er du for en fis? Per vipper vedkommende på hovedet i sengen. Færen hukmist! De mange unge øjne ser på Per Holt, som han står der med halvåbnede, fugtige, røde, kødfulde læber og det dristige blik under de sorte varehulvebryn. Lad os få noget drikkelse, for helvede, siger han. Og der blinker frem i hans ansigt et glimt af bevidsthed om, at han er et midtpunkt. De mange unge øjne ser på hinanden i små kast, som om de pludselig bliver opsat på noget. Og der går bud over til Bomholten. Han har engang været herskabskusk. Nu saver han brænde og er til alskens smådøl på gården. Bomholten går til Høgården, måske 16 gange om dagen, hvad der for ham betyder lige så mange snaps af Høgårdens store glas. Nu skal jeg fortælle jer noget, siger Nis og træder frem, som han vil gøre sig gældende ved siden af Per. Stine Kold ligger i med Bomholten. Mange på en gang. Med Bomholten? Med den gamle kusk Stine? Er det nu nogen, der kan begribe det? Ja, det er da også løgn. Tone anden kan snart ikke få lov at røre hende med yderenden af den bedt finger. Har I da ikke lagt mærke til, så tit hun løber over i porten til ham? Åh, men det er vel ærende fra køkkenet af. Ja, det troede jeg også til aftes. Men der fik jeg noget andet at se. Mange. Så du det? Også med de her to. Nis peger højtideligt mod sine øjne, som om han gjorde en ed. Så er det sandt. Den onde døde mig. De godter sig. Men hvad fanden er hun da så kniven med Werner? Spørger Hans. Må jeg spørge? Nis ser meget dybsindig ud. Må jeg spørge, kan du forstå alting? Jamen, og sådan en gammel en alligevel. Gammel? Ja, de gamle stude har færen nok med ikke. De er støv hun, siger Per Holt. Så går flasken rundt, og Per fortæller, hvor meget brændevin han og husmænden har drukket i løbet af 3 timer. Den går rask rundt, den første. De fleste forholder sig en tid stilfærdige. Men under den anden flaske begynder de at svinge med armene. Så rejser Per sig med huen i nakken. Hvor længe skal du sidde og gnille over den harmonika? Musik for helvede! Nis sætter sin hue ganske som Pers sidder. Er musik, brøler han, som om han vil overtrumfe Per. De andre gentager ordet, trækker op i bukselindingen og spytter sejt. Og alle huerne sidder som Pers og som Nisses. Jens Trøst spiller. Hans trummer på døren, og de andre udstøder alskens lyder og ser imens på hinanden med store, drengeglade øjne. Per Holt griber harmonikaen. Han spiller ganske voldsomt, så bælgen brydes og brækkes, og instrumentet væser og puster som gammel angstbrystet helmus, der piskes i galop. Så kaster han den fra sig. Først går der en misfornøjet bevægelse over Jenses træk, men da Per banner på, at han ikke vil give en gammel skrå for hele spilleværket, bliver Jens også rask på det og kaster flot harmonikaen hen i en krog, hvorefter den under vilde hyl sparkes fra træskusnude til træskusnude, så længe den kan hænge sammen. De drikker videre. De bliver rødere og rødere, mere og mere varme. Kren har siddet stille som i dybe tanker. Så rejser han sig rask op, som han har fundet noget ud. Han slår i bordet og udslynger en rædselsfuld ed, han har udpønset, som han ville vise, han også kan gøre sig gældende. De ser sig om, som om de søgte noget at slå i stykker. Men her i det fattige kaldekammer er jo næsten ingenting at få fat i, og vinduerne sidder højt op i muren, som staldvinduer plejer. Der er en, der begynder. Forvalteren han? Ja, forvalteren han er en lort. En rigtig slavekald. Den flab. Pludselig står Nis frem. Skal vi gå op og hilse på ham? Det blinker i alles øjne. Er vi et fuldvoksne mennesker? Jo, som de kan bande. Krens tunge ligger tyk i munden, men han får dog frem, at han gerne kunne lide at få se, hvordan sådan en fyr ser ud indvendig, og hans kniv er rigtig godt vas. Er vi enige? Jeg skylder ham for en lussing. Han er også nået til god ved mig. Jeg lader sgu op og hilse på Svend. Er du med, Per? Jeg følger, og jeg holder, som han kan bane. Trop! Som punktum på beslutningen hugger Nis næven i bordet og råber, jeg vil den onde æde med se hans term, inden jeg sover. Så dingler de ud i gården, hvor den kolde vind stryger om de hede hoveder. Forvalterens lys skinner fra tre fag på første sal, hvor til en udvendig trappe fører op. Neden for trappen standser de. De sorte skikkelser mumler længe indbyrdes og bliver stående. Pause. Så løfter der sig på en gang af mørket og tavsheden skrål og skrig op mod vinduerne. Ikke ord, men bare lyde. Nogle hænder løfter sig tyskende, og der bliver igen stille, og der mumles videre. Kren, der er tyk i munden, snakker igen om, hvor dejlig vas hans kniv er. De begynder varsomt at gå op ad trappen. Per Holt og Nis er forrest. Flere holder sig tilbage. Nis vender sig og vinker, mens han holder sig til rækværket, og han visler noget ud af munden. Så rives døren op, og forvalteren viser sig i åbningen. Hvad satan i helvede er det her? Der er intet for ham at se, da han kommer lige fra lyset. Men der høres hurtige fodtrin, som svinder bort ud i gårdspladsens mørke. Og Per Holt, der er den eneste, som bliver tilbage, han kan heller ikke se, for han står ganske stille i skyggen af trappesvinget. Er der nogen? Tordner forvalteren. Han står lidt og ser ud med ganglygtens lysskær som baggrund for sin store krop. Så hugger han døren i. Per Holt svingler hen langs bygningen, hvor han støder på et menneske. Uden at bekymre sig om, hvem det er, slår han til ham, så han tumler hen ad jorden. Hvad satan er du for en skrædder, siger han, og søger ind ad døren, der fører op til malkepigernes sovestue. Således ender dette blodbad. Ja, sådan ender jo de fleste revolutioner i Danmark. Men man forstår jo godt, at der er opsparet harme blandt folkene. Og jeg skal lige sige til jer, at I lytter til programmet Farao Cigar her på Radio 24/7, hvor jeg sidder hjemme i mit arbejdsværelse og læser højt for jer. Og i øjeblikket læser jeg Johan Skjoldborgs roman Gyldholm, der udkom i 1902. Den handler om landarbejderne på en herregård. Og jeg må sige, beklager mit teaterjysk. Jeg håber ikke, at det støder nogen. Jeg er ikke så stiv i det. Og jeg prøver bare, om jeg lige kan give det et strejf af det jyske her. For det er man næsten nødt til, sådan som Skjoldborg skriver, for han skriver jo lidt tillempet jysk i replikkerne. Og så kommer kapitel 4. I dræningsstuen ligger Stine Kold i vildelse. Det er dræningsmestrene, der har givet stuen navn, da de bor her, når de opholder sig på Gyldholm. Den øvrige tid bruges den til forskelligt, også til sygestue. Stine Kold har ligget således i flere dage, guldbleg i ansigtet. Hun stirrer sygt, og hun slår vildt om sig, mens hun siger de særeste ord, og hun skriger imellem stunder. Hun slår ned i dynen og op ad væggen. Til tider bliver hun ved at hamre uafladelig med den knyttede hånd i sengestokken, mens hun fører aldeles vildt tale. Til andre tider ligger hun stille med lukkede øjne, armen slapt nedhængende som en vissen stengel, og brystet går febersygt og stærkt. Det hoved, der før har rystet af andres fær, virrer nu af egen smert, og de stramme læber, der gerne udtalte strenge domme, sidrer nu blege og blåagtige. Stine Kold ligger syg af fosterfordrivelse. Aloe og safran og alle de medikamenter, som hun har taget ind, har virket opkastninger, vridninger og vonde. Alle ved, at det er fosterfordrivelse, men der kommer ingen sag ud af det. Kale og piger ser ind til Stine, når de kommer forbi. Dræningsstuen ligger lige for hånden mellem de andre kamre, og folk kan gå frit ud og ind, som de selv synes. Samtidig er der mange herinde på en gang. De står mest stille, kigger og lytter. De taler kun lidt og lavt. Nogle har ondt af Stine. Andre synes ikke ilde om, at hun nu ligger sådan, og er der andre fornemmer hele situationen som en underholdning. Når Bomholten kommer ind til hende, smiler de fleste. Den gamle mand er helt bedrøvet. Han indser ikke disse stedeværende. Han står ved sengen og lader hånden stryge over dynen. Bedt Stine, siger han. Han har så gerne en lille pisk. Det er min skyld. Det er min skyld. Du ligger her. Her er det de fleste smiler. Han tager hendes hånd. Men tit slår hun om sig, og han kan ikke komme hende nær. Hun opfatter ikke noget. Bomholten ryster på hovedet, og som om ingen var til stede, siger han igen. Ja, bedt Stine. Det er min skyld. Han har en flaske kirsebærvin med sig hende. Han smager selv på flasken, inden han sætter den fra sig i vindueskarmen ved hendes seng. Åh, jeg er så mænd, sukker den gamle Bomholt, der før har været herskabskusk. Livets skæbne. Han ryster på hovedet og går stille bort. Men de andre fniser. De spredes af kamrene, trapperne og gangene, og de piger, der har noget at foretage, løber om med en talvæge, som de, når de skal udrette noget, bare presser med et tryk mod væggen eller hvad som helst andet, hvor den så sidder fast ved sin egen klæbrighed. Ved siden af dræningsstuen ligger de kvindelige mejerilærlingsværelse, og til dette har er mandlige personer herskabskusk nummer 2 og håndværkerne adgang efter den regel og rang, som har udviklet sig i den gyldholmske stat. Det er et samlingssted for mellemklassen. Og dog betegner kuskens blanke vesteknapper og gartnerens grønlige forstmandstrøje også her en grænse over for bødgårdens og smedens rent civile dragt. Her er net og helt hyggeligt med de velplejede senge og kommoder med fotografier på. De tre lærlinge, en slank, mørkøjet, en blond, bredbygget og en lille lys en, ser tækkelige ud i deres værgarnskjoler og med håret strøget glat til siden for den lyse skilning, så friske, som de ikke lader sig tiltjavse af enhver fremmed hånd. De ser ud til at være gårdmandsdøtre ud for bondebyens gode og velhavende hjem. Gartneren vender sig til den slanke, mørkøjet, der skriver, «Jeg tror, du skriver kørstbreve ved aften, Line.» Hans overskæg, der ligner vejret hø og er lysere end hans værbitte hud, hænger ned over læberne og ryster, når han taler. Det er ikke en kærestbrev. Må jeg da ikke sige en? Gartneren rækker ud, men hun holder sine lange, tynde fingre skærmen over brevet og smiler. Da han rejser sig, udstøder hun et lille vin, der dog ender i latter. Vil du skytte dig selv, pelsen? Den lille lyse slår alene med hænderne. Nej, det er værst at ved. Hende ser kusken på. Hendes hvidåbne øjne og hendes blege, blåårede tinding, mens han stryger de mørke dun på sin overlæbe. Bødgården og smeden trækker benene mageligt fra sig, som de, der nyder aftenhvilen på et lunt sted, og de ryger, man med stort mådehold. Et skrig høres ind for dræningsstuen, og der vågner en interesse i alles ansigter. Jeg troede, da Stine havde været en ordentlig pige, siger den mørkeøjet. Det troede jeg også, Line. Gartneren ser med sugende øjne på hendes slanke, svejende ryg. Den blonde, bredbyggede bider ivrig sygtråden over. Og så tag ind for det, siger hun. Ja, det er det værste ved. Den lille lyse lader hænderne synke og taber sit hæklegarn. Kusken rækker hende nøgle. Var det dog en sød lille ting, siger han på blødt øbomål, som om han mente hende selv. Men nu ligger hun også med svigen, siger den bredbyggede, bøjet over sygtøjet. Så hæver hun stemmen, og så må vi også tænke ved, til det er en forbrydelse. Ja, ligefrem en forbrydelse, bekræfter den slanke. Den bredbyggede flytter lyset for bedre at se. Men jeg tror snart, folk bliver tåbelige på den her gård. Majersken, hun? Ja, er vi snart et, hvordan hun er, men jeg siger ingenting. Gartneren sukker. Stilhed. Der går det også varmt til over på slottet i aften, siger kusken. Alle interesserede. Gør det? Ja, der er jo herresfællesskaber. Der er gået en bud efter Rasmus fra sneglehuset. Så lad foden vist ikke hjem i aften, skyder bødgården ind. Men smeden siger, ja, når Rasmus går over på den anden side af det hvide stakit, så er han sgu vas. Hvad skal han da der? Spørger den lille uskyldige. Ja, hvad skal han der? Han skal sige de værste svineord, han kan finde på. Og for hvert nyt ord, som de ikke har hørt før, så får han en mark. gartneren stryger sig ned over skægget. Ja, så har vi dem nok ved midnatstid. Nogen af dem der. I jomfruburet her ved siden af. I pigekammeret? Den lille lyse lærling gør store øjne. Og så sandt, jeg hedder Pedersen. Det er da det værste, der ved. Hun standser hæklingen et øjeblik. Kusken ser spørgende på hende. Den slanke slutter sit brev. Efter et lille ophold spørger bødgeren stille smeden, om Rasbus ikke er kommet tilbage. Nej, jeg tror nu, han gør en ulykke. Vidder var, at han rent. I går, da Per Holt og Sofie kørte til kirkestrøg, han afsted. Ja, det var synd, som de har drevet spil med ham fjord. Ja, det var nok et rask bryllup. Alle siger. Hvad? Ja, de holdt et værlav deromme i husene, så de kunne høre sådan en halv mil henne. Røde Jens stoppede Jakobus på hovedet i svinetønden. Han havde sgu nær kvalt ham. Og Per Holt, han gav der Tams forkald et par under vingen. Gartneren puster i skæg. Per har altid været en slem dreng. Jeg kender ham fra klosteret af. Åh, så den sølle ras, siger bødgården. Ja, jeg tror nu, han gør en ulykke. Jeg tror nu. Smeden stopper pipen i lommen. Det er så vanlig sengetid, men ingen bryder op. De bliver ved med at sidde og drive, som de ventede på noget. Ved enhver lyd ser de uvilkårligt til hinanden, men de siger ikke noget. Pigernes albummer ses igennem, og det sker så langsomt som muligt. Alting hales ud, så længe det kan. De døser og gaber, men i seng vil ingen af dem. Endelig tumler der noget frem ude på gangen. Alle bliver med et vågne, og den lille lyse ser op med sine store øjne og visker. Der er de. Det er drukne mænds stemmer, og det er uregelmæssige trin, der lyder ude på gangen. Det er som om, der var 100 ben på gulvet, og selv da mændene standser ved døren til malkepigernes stue ved siden af, står benene ikke stille. Der er en trampen og mudren og mumlen. I lærlingernes værelse lytter alle med halvåben mund ved døren, og de står klumpet sammen. Lad os linde ved døren, visker den lille og trækker øjenbrynene i vejret. Forvalteren leder og styrer, han siger, nu må de fanden gale mig ikke gå i den første på højre hånd, det er min. Der bliver en vinen og skrigen, der tumles og kæmpes, og der brumles. En let påklædt pige klemmer sig ud ved forvalteren, det er Birte. Hun skælder ud. Hun banner. Forvalteren svarer, hvad satan er det for kunstner? Er du for god, kanskje? Birte bliver ved med at skælde ud. Sådan et tykt svin. Han skal vel ikke have lemmerne kvadret, siger hun, da hun går forbi lærlingernes kammerdør. Snart bliver der stille ind i sovestuen, og håndværkerne og kusken fjerner sig. Den slanke lærlings mørke øjne gnistrer. Den blonde, bredbyggede bryst går voldsomt, og den lille lyse sætter sig på sengekanten. Det banker heftigt i den blege tændingsblå åre, og med sine store, forundrede øjne ser hun tankefuldt alvorligt frem for sig. Nej, siger hun stille og sukker, det er det værste jeg ved. Da kusken går ned ad trappen med sin lygte for at komme over i herskabsstallen, falder skæret på et par, der omfavner hinanden inde i kældergangen. Det er Birte, der lader sig trøste af den gamle kancelliråd. Udenfor hviler mørket skjulende over jordens underlige veje og menneskets onde og gode gerninger. Som en kæmpemæssig kappe indhylder natten den gamle gård, så ikke en stjerne er synlig. Kun vægteren lyser. Med sin hund går han langsomt frem mellem længerne, holdende i sin hånd en lygte, der spreder en tåget lyskreds om sig i den fugtige luft. Han går gennem stallene, hvor lyset glider langs rækken af de mange ruder. Han går udenom alle bygninger, norden om ladegården, op til slottet, hvor han råber klokkeslættet for kammerherrens sovekammer, og synden om går han tilbage igen. Den gamle vægter, der næsten aldrig sover, men heller aldrig rigtig vågen, skrider med sin lygte i den lovbundne kreds som et himmellegeme i sin bane. Hver time, når vægteren hans hund går om hjørnet af svinestallen, er der et menneske, der viger ind i et skur og trækker døren til. Men hver gang vægteren er forbi, stiller skikkelsen sig så igen på sin forrige plads, som på post. Han rører sig ikke. Han står stadig i samme stilling, som var han hugget ud i sten. Endnu da vægteren er fri, og mureren og mejerifolkene har tændt lyset i fæstallene, står han der urokkelig med ansigtet vendt i retning af arbejderhusene. Og således bliver han stående, til der skimtes omridsene af de første arbejderkoner, som kommer for at malke på gården. Så kryber han halvt ind i skuret, foretager en bevægelse med højre arm og bøjer hovedet, som får bedre at gennemtrænge mørket med sit blik. Flere koner går forbi. Men så kommer der to i følge. Da de er lige for ham, fuser som dampen af en kedeltud ild i røde og gule gnister ud fra skuret. Et glimt, og der knaller et skud rungende ind mellem Gyldholms længer. Og der lyder skrig og jamren. Men Rasbus kaster bøssen fra sig. Han løber over gården i sin kluntede galop, tværs over mødingen, gennem en smøge mellem to lader og langs gennem kostallen, hvorfra han drejer ind i vinkelhuset, hvor studene og tyrene har deres plads. Han kaster sig i krybben foran den allergaleste tyr. Den snuser først til ham. Så begynder den at trippe og brumme. Den stanger med sine horn og sin krølhårede pande ned i træværket, så stængerne rystes hele rækken ned. Den rasler med lænkebislet, men den er bundet så stramt til begge sider, at den ikke rigtig kan få ram på ras, der nu gør sig så lille som muligt og skriger af alle kræfter. Endelig får det ene horn fat. Men hans tøj rives, og han undslipper. Dette gentager sig, og den vilde tyr bliver rasende. Den vender langsomt de store sorte øjne. Den løfter hovedet, og dens raseri får luft i nogle væsende halslyde. Den gaber med tungen langt ud, og slim og slag savler fra kæberne og fra de udspændte, hårde næsebor ned over det våde, blåagtige, prikkede muleskind. Dens hule, dybe brummel kalder folk til. Med stor møje får de rest trukket frem. Hans tøj er revet op. Han er blodet og ser ud til at være ilde medhandlet. Men Sofie har ingen skade taget. Det var den anden kone, der fik havlene. Da gårdens daglige arbejdstummel er i fuld kredsløb med tærskemaskinens rystende stød som pulsslag, kører de bort med Rasbus. Ind i den ramske efterårstog forsvinder vognen. Ja, det var ham. Haltumpen, som altså også var forelsket i Sofie. Men hun blev gift med Per Holt. Og så blev han helt fra den af jalousi. Og vi fortsætter med Per i kapitel 5. Men jeg skal lige citere, at I lytter til programmet Farao Cigarer på Radio 24/7. Og jeg læser i øjeblikket en arbejderroman, en landarbejderroman fra 1902. Gyldholm hedder den. Det er herregårdens navn. Og forfatterens navn er Johan Skjoldborg. Per Holt er indskrevet som ægtemand i Falling Pastorats kirkebog. Han synes selv, at dette højner hans stilling og forlener ham med en vis værdighed. Han er altså rigtig mand nu. Han har noget at råde over nu. Kone, børn og hus. Han har lige været op hos forvalteren og har i sin trøjes inderlomme kontrakt på husly og arbejde for 3 år og bor nu nede i rækken mellem de andre husmænd, har sin egen dør at gå ind og ud af og sine egne 2 stuer at regere i, som han synes. Ja, nu er han fanhugt med mand. Per spytter ud over marken, som han ejede noget af den. Og fornøjet ser han ud. Han har været kørende ærende af by og har fået kaffepuncher på vejen, og er, ja, man er jo ligefrem livsforsørget, når man bliver fast husmand på Gyldholm, synes han. I dag er det desuden søndag, og Per har sine lange støvler på og bryllupsabitten. Det er nemlig det eneste tøj, han har at vise sig i uden for Gyldholm. Han er i godt humør, og vejret er smukt med rolig sollys over alting, over huse og træer, der står skarpt og tydeligt i den klare luft. Per fryder sig i bryllupstøjet, og fødderne er så dejligt varme i de nye støvler. Han synes ligefrem, at han spacerer lige ind i en ny tidsalder, som han går der, mod den lange række af huse, hvor Gyldholms arbejdere bor. Gyldholms huse ligger for slottets vinduer, så de kan ses deropfra, men dog fjernet så langt, at de ikke kan genere. De tarvelige arbejderboliger fremhæver ved modsætningen slottets ophøjede fornemhed, og de ligger i nærheden af indkørslen som hunde ved deres herres fod. Slottet og husene ligger på hver sin side af det hvide stakit. Det pyntlige parkanlæg med buskager og brede gange, hvor sirlighed og stilhed råder om den høje borgbygning, og på den anden side de lave grå huse med havestumper af gennemrådede kartoffelstykker og med tummel af talrige børn i usle klæder. Rigdommen og fattigdommen så nær ved hinanden, men dog på hver sin side af den fine, skarpe linje, der synes så ubetydelig og dog er så vanskelig at overskride. Som kammerherren med sit gamle racepræg står rank over for en tilsnavset arbejder, der bøjer sig med huen i hånden, således ligger slottet over for Gyldholm huse. Per følger stien. Stien fra ladegården til husene. Stien, der er slidt ned i marken som et fangespor i cellen, hvor han evindelig går, slidt af tusinder fodtrin, som mænd og kvinder og børn har trådt på deres livsgang fra husene til Gyldholm og fra Gyldholm til husene, frem og tilbage mellem ædested og arbejdssted. Kirkeklokken ringer over Darum, Falling og Ørum, over Gyldholms skovene og haver og levende hegn. Oppe under landevejspoplerne strømmer mennesker af Ørum til for at høre højskoleforstanderens søndagstale, og denne strøm mødes og krydses af andre skare, der kommer fra flere sider og søger hen, hvor den gamle sovende kirkes klok kalder. Men folkene på Gyldholm går kun efter den store madklokke, som hænger i en selvgroet trægaffel uden for døren til kældergangen. Per Holt går frem ad stien mod husene med hatten på snor, med fugtige læber og strålende øjne, som han i følelsen af sin lette rus og sit unge lægemes sunde blod var oplagt til at træde alting ned, overmodig og sorgløs. Husene, der hver har to lejligheder, ser ganske ens ud som soldater i uniform, og de ligger alle i en snorlig række som et geled, der er under kommando. Ud fra et af husene kommer en kone i opsmøjet ærmer med et par stykker småtøj, som hun vikler op, hænger til tørring og går ind igen. Lidt efter gentager det samme sig fra et andet hus, og fra et tredje og fire. Så kommer den første igen. Ud og ind går konerne som mekaniske figurer i legetøjshuset. Et stykke ned i husrækken standser pludselig to, som om den bevægende mekanik var gået i tu. De står med hænderne i siden og ryster på hovederne eller nikker og nikker og bliver stående, mens de andre bevæger sig ud og ind af dørene i de små huses gavle. På buske og andet opstående langs husene hænger tøj til tørring. En hullet skjorte, en trævlet bluse, overstoppede sokker, det fattigste undertøj, småfolks ralter og pjalter, børnetøj, bleer og enkelte stykker pyntligt linned, hvor der bor unge folk. Ugens eller dagens smule vask hænger ud for hver lille lejlighed. På den alfarvej vej, som fører forbi husene, ind i smøgerne og de små baggårde med mødinger, grisehuse og tørverum, er der livligt af børn. Der er talrigt af dem alle vegne. De kryber op af alting, af alle trapper og ind af alle luer og lemmer og døre, ligesom noget, der vokser. De breder sig frodigt som følfod. Og så ler de og græder, skændes og slås. Men den myldrende støj, som de laver, gennemskæres af til at to skarpe, stridende kvinderyster fra en skjult krog et sted. Beholdt drejer ind af gavlen til Røde Jenses lejlighed. I den fattige, uordentlige stue er der et bord og nogle stole, og der er to store senge, der står endelangs sammen, og på vis bund, der ligger noget forkrøllet, dunet, fnukket dynevår. I den ene seng leger to småbørn selvfærdigt, som de er redde for at vække faren, der i arbejdstøjet strækker sig i den anden. Per hilser ham således. Er du vågen, Jens? For det er faren hug mig. Jens rejser sig og purer op i det vildre røde hår og skæg med sin kødrige, fregnede hånd. Ja, du er nok på støvlerne, Per. Han gaber. Mig og store Paul har sgu ellers sat og fået os nogle bær, du, siger han med en rusten stemme, som om ordene gik over takker. Og går lige straks igen. Jens svinger benene over sengestokken. Bærer du kan ske et selv din bokser? Spørger han og skotter til ham. Jo, som Per kan bande. Jeg har ser du en mand for dig. Per retter sig med humør, som har aftjent sin værnepligt ved 3. eskadron, 5. regiment, nummer 480. Jens smiler og løfter brændevinsflasken mod lyset. Der er ikke meget tilbage. Line, råber han mod køkkendøren. Og som nu er fast husmand på Gyldholm, vedbliver Per. Jens skænker og ser på ham. Og som har kontrakten i lommen. Nå, er den underskreven? Ja, som Per Cabane. Er skål da. Line! Jens næsten brøler navnet ud. Døren rives op, og konen står der pjusket og mager næsten udtæret. Hendes døde øjne ligger som par tindknapper i det grå ansigt, der er ubevægeligt som maske. Kan du ikke overkomme og hente os noget øl, hva? Vi har et mere. Har vi et mere? Eller en drip? Han ser lidt på hende. Luk da døren for helvede. Nolens, niks, pist, færdig. Hun skrider ud af døren som en voksfigur. Nolens, niks, pist, færdig, gentager Per og griner. Ja, der skal jo en til at kommandere. Ellers sker sgu galt, hva? Skål du. Jens sætter sig til ret. Det er Jaren Tame, der søndag, Per. Da der ikke er mere i flasken, går Per, men bare ind ad gavlen lige overfor, hvor store Paul bor. Paul sidder på en stol og søger at blive herre over sine ansigtstræk. Maren står foran ham og skinner. Per spørger, hvad der er i vejen. Og han har sat over ved den røde og drukken sig fuld klodsen. Jamen, der er et svirende, sådan. Nej, du er et svirende, så du kan sgu døje med at stå på dine ben, siger Maren med en vis ro godmodighed. Nolands niks pist færdig, griner Per og slår ud med hånden. Nu er du også halvtåbelig. Maren kratter sig i håret og ser fra den ene til den anden. Per griner. Ja, du kan sagtens stå der og grine, men det er mig, der må tumme med det store menneske. Jamen. Paul rejser sig med besvær. Han er næsten dobbelt så høj som konen. Nå, klods. Driv nu et over mod kakkelovnen da. Hun plukker i ham, ligesom en fugl i en træstamme. Jamen, er det et helt fugl? Ja. Om du er. Ja, I sgu nogle pæne drenge af. Hun puffer ham og rykker i ham. Hader ham endda i klæderne, klodsen. Så stikker Thames Forkær sin dugnakkede overkrop med det duende, langnæsede hoved ind ad døren. Han er bleg af barhovedet. Nu er tavlen amalig igen, siger han forpustet. Hun skulle have nogle tæsk, riser Maren. I hende bare ende, skulle hun. Men du er for tolle, Thames. Thames vrikker på de skævslidte skuldre og klipper med øjnene. Jeg er her nok i mit, kan du se, hun peger på Paul, hvis famlende blik søger at opfange billedet af Thames. Per stiller sig alvorligt an og siger, jeg kender at fra klostret af. Der havde vi en pige, hun havde krampen ligesådan. Nu skal jeg følge med. Han halvt skyder Thames ud af døren og smiler i det, han vender sig. siger Maren til sig selv. Det bliver nok en skøn doktor, ham. Thames Forkals stue er hyggeligere end de andres. Har han også kommode med to porcelænshunde på, og amerikansk ur med slagværk, og på væggen i lille stuen, hvor til døren står på klem, er der skillerier. Har ingen børn, kan man se. Har en gloende hede, så det prikker i huden. Amalie ligger på sengen med lukkede øjne og skærer tænder. Allerførst frisk vand, siger Per og knapper hendes kjole lige op. Ja, svarer Thames og fipper omkring. Men lige fra brønden. Så snart Thames er ude, tager Per på hende, som han plejer at tage på kvinder, han kæler for. Amalie slår øjnene op, mørke og glansfulde. Hendes pragtfulde hår har løsnet sig. I første øjeblik er hun sky, men Per tager hende blødt i sine stærke arme. Hun ser på den unge, kraftfulde skikkelse, som står bøjet over hende med det dristige blik under vareulvebrynet, så forskelligt fra hendes mands tamme og rede udtryk, og hun smiler. Han kysser hende. Alt det foregår med lynets fart. Hun lukker igen øjnene, da Thames er der med vandet. Amalie lever straks op. Hun bare bliver ved med at hive lidt, mens hun går omkring og piller ved stuens småting. Der er noget let og fint ved hende, som hun bliver skånet for arbejde. Per må vente og få kaffe, og da han går, takker Thames ham meget. Nej, selv tak. Det var sådan et tilfælde. Og skulle ske en anden gang, så send bare et bud. Da Per svinger om hjørnet af huset, ler han ved sig selv, og træder med sine nye støvler i vejsnavset, så det sprøjter. Så fløjter han sin yndlingsvise, den kald, som kongen tjene kan med færdighed og mod. Han kommer forbi Jakobus' lejlighed, og han drejer også derind. Han kommer syngende ind. Jakobus, der ligger bagover på sengen, ser op. Nå, du har nok været i by, Per. Ja, nu har jeg underskrevet kontrakten, kommer det lidt bræt. Det er fornuftigt, Per. Jakobus rejser sig og fjerner duen og strå, der er blevet hængende i lun og lapperne af hans klædning. Så bryster han sig. Jo, en har sit visse og bolig og brændsel, siger han, som om han var indehaver af et stort embede. Og han vrikker med det lille runde hoved. Per står, som om han ville gå igen. Der er uro over ham, som han har lyst til at opleve noget. Han vil alle steder ind og har ingen steds ærne. Men så begynder Bolette at lade munden gå. Nu har Sofie vel endelig fået skidtet ud af lejligheden efter den mosjo til kone, som Niels Kusk har. Og sådan en kan have tjent op på slottet i 3 år. Nå, det er jo en, der kan gøre sig så sle og skøn, når en vil. Men der er da vist et mage til so i 8 pastorater og 10 kirkesogn. Øv. Men nu er vi derhenne kvidt gudskelov. Og nu kan hun jo moge op i det gamle skovhus, så galt hun vil. Så er en anden, der fri for at se på det. Som for at afbilde sin egen renlighedssans, griber Bolette en fjedervinge og fejrer kakkelovnspladen, så støver aske pulser om hende i en tågesky. Ombølget af denne, med hænderne i siden og med fjedervingen som en skuldret sabel, bliver hun ved. Og stjæle, det vil hun da også. Ja, det ved du jo nok. Som nogen ravn, men alligevel storagtig. Hendes mand er jo materialkusk, som om der var noget pyt, men en anden kan knap komme på siden af hende og sænke kæft. Altid det sidste ord, altid den klogest. Og så er den da så lusarm knasset, til en knap kan hænge sammen. Og hun gør ikke engang stop hende egen hoser, men skar fødderne af og gik på skafterne. Nolands niks pist færdig, falder Per ind og griner over hele ansigtet. Et øjeblik standser hun, som en vogn i fuld fart møder en forhindring, men hun bare trækker vejret, mens hun ser på ham og kører videre. Og gik på skafterne, som hun bandt for med sejlgarnen, for har selv set. Og derfor kan jeg sige, ja, den tyve kvind, sølle mand, der skal belemres med sådan tingst. Og det var jo heller slet ikke hende, han ville have haft. Stjæle vil hun, og stjæle skal hun. Og hvis ikke kammerherinde var så god, som hun er, havde kællingen også sat i tugthuset nu, så sandt der står her en sønder for Gud. Pludselig afbrydes Bolette af en støj udenfor. De lytter alle tre. Men gud fader fri os hvad? Hvad er det? Hun styrter ud med fjedervingen i hånden. Det er røde Jenses Peter, der har lukket Jakobus' gris ud. Hjemme hos Peters har grisehuset stået tomt i mange herrens tider. Derfor er han gået ind og kløet Jakobus' gris med et ris, og så med et fået lyst til at åbne døren for den. Nu farer dyret frem mellem kasser og spande, og hvad der ellers står i de små gårde, og børnene standser deres leg og deres tårer, hvor grisen kommer hen, og de forfølger den, omsværmer den, klynger sig tættere og tættere om den, som en sværm bier, der i flugten samler sig om en pilekvist. Og de vifter med armene, hujer og hyler, falder over hinandens ben og tumler afsted igen. Grisen forrest, derefter børnene, og til sidst følger Bolette med fjedervingen i hånden, som hun truer med. Hendes stemme hviner en gang imellem, gennem det almindelige stormsus af råb, skrig og latter. Den vilde jagt går ud og ind mellem Gyldholm huse. Koner farer ud af dørene. Mændene vågner op af deres søndagsdøs og kommer frem for lyset, glipper med øjnene og skulder sig. Karin Sovs, Niels Præst, Bette Lasse, Palle. Der er tygt af mennesker langs med husene, og kun de spæde børn bliver tilbage i de tomme stuer. Ja, så når jeg jo ikke mere på denne side af nyhederne, men jeg er tilbage om et øjeblik, så bare bliv hængende. Aflyttet. Med Anders Kjærulf. Der som svan, jeg iført skæg på briller. Vi er jo kommet over i et samfund, hvor der er mere og mere overvågning. Og der skal vi jo hele tiden passe på, om vi udhuler den personlige frihed. Jeg mener helt alvorligt, at der taler om et ondt imperium, og at modstandskampen er nødvendig. Der er jo ikke nogen, der siger, at nu tager jeg din frihed, fordi jeg er ondt over for dig. Man siger, at jeg tager din frihed for at beskytte dig. Alle tager jo med en god hensigt. Og derfor har vi jo også en forpligtelse at tænke over, hvornår kommer det over. Aflyttet. Hvad handler det her fremtidsscenario om? Overvåger dem, der overvåger dig. Vi står i en meget stor forandring lige nu, der måske er lige så vildt som dampmaskinen eller elektriciteten. Søndag kl. 15. Her på Radio 24/7. Fordi jeg synes, det er den originale taleradio. Du lytter til Radio 24/7.